أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم الم تر ان اللہ کیا آپ نے دیکھا نہیں غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے تمام مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں اور پرندے بھی تسبیح کرتے ہیں صف بستہ ہو کر کل قد علم صلاتہ و تسبیحا یہ ساری کی ساری مخلوق جانتی ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو اور اللہ جانتا ہے جو کہ یہ لوگ کام کرتے ہیں ان تمام کو اللہ ہی کی ملکیت میں ہے حکومت آسمانوں اور زمین کی اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے علم تر ان اللہ یزجی صحابن کیا آپ نے غور نہیں کیا دیکھا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بادل کو لے جاتا ہے دوسرے بادل کی طرف ثم یؤلف بینہ پھر اس بادل کو اس بادل کے ساتھ ملا دیتا ہے جوڑ دیتا ہے ثم یجعلہ رکاما پھر ان بادلوں کو ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ رکھ دیتا ہے فطر الودق یخرج من خلالی پھر آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض دفعہ ان بادلوں کے بیچ سے بجلی چمکتی ہے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ اور اللہ نازل کرتا ہے ان بڑے بڑے پہاڑ نما بادلوں سے اولے فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ وہ اولے جس کو چاہتا ہے اس کو مارتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو ان اولوں سے بچا لیتا ہے یکاد و سنا برقی یذهب بالابصار بعض دفعہ یہ بجلی کی کڑک اتنی بجلی کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ آنکھیں خراب ہو جائیں گی آنکھوں سے بینائی ختم ہو جائے گی یقلب اللہ اللیل والنہار اور اللہ تعالیٰ رات کو داخل کرتا ہے دن میں دن کو رات میں بلا شبہ اس میں بھی نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہر جاندار کو پانی سے ہر جاندار کے تعلق زندگی کا پانی سے ہے فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِ ان میں سے بعض جانور تو ایسے ہیں جو چلتے ہیں پیٹ کے بل ان کی ٹانگیں پاؤں ہیں ہی نہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ اور ان میں سے بعض جاندار ایسے ہیں جو چلتے ہیں دو پاؤں کے بل وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ اور ان میں سے بعض جانور ایسے ہیں جو چلتے ہیں چار پاؤں کے بل اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے گزشتہ سبق میں بات ہو رہی تھی اللہ کے نیک بندوں کی کہ اللہ کے نیک بندے کاروبار بھی کرتے ہیں اور بھی کام کرتے ہیں لیکن وہ کاروبار یا دنیاوی اور کام انہیں نماز روزے سے منع نہیں کرتے وہ سارے حق حقوق کو اپنی جگہ پہ باقی رکھتے ہیں آج کے سبق میں یہ بات بتائی اور بڑی اہم سبق آموز بات ہے کہ پہلے تو نیک بندوں کا ذکر ہوا کہ وہ مطلب ہر بات کو اپنے اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں نماز کے ٹائم نماز زکوٰۃ کے وقت زکوٰۃ کاروبار کے وقت کاروبار حقوق اللہ حقوق العباد سب کو لے کر چل رہے ہیں اللہ کے نیک بندے آج کے سبق میں یہ بتایا کہ انسان کا کیا کمال ہے عام جتنی مخلوق ہے خواہ بظاہر جاندار نظر آ رہی یا نہیں جاندار نظر آ رہی جتنی مخلوق ہے سب اپنے اپنے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح میں ہے. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض. آپ غور کریں زمین و آسمان کی جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح کرتی ہے. والطیر صافات, اور پرندے جو ہے یہ صف بستہ یعنی اکٹھا ہو کے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. کل ان کا دالمہ صلات و تسبیح. ایک تفسیر یہ ہے کہ جس میں علامہ زمخشری ہیں اور دوسرے مفسرین ہیں کہ ہر چیز کو ایک خاص حیات کے مطابق تسبیح کرنا عطا کیا گیا ہے, القاء کیا گیا ہے, الہام کیا گیا ہے. ہر چیز کو خاص میں سورج ہو, ستارے ہوں یا درخت ہوں یا پہاڑ ہوں یا پانی ہو, جو بھی چیز ہے ہر چیز کو اس کی اپنی حیات کے مطابق اس کو ایک تسبیح کا کام دیا گیا اور اس میں وہ لگا ہوا ہے. اس بات کو مزید اور واضح طور پر بیان کیا ہے سورہ بنی اسرائیل 15 پارے میں کہ وہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحہم. ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے, اور تسبیح کا معنی ہوتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ. ہر چیز اللہ کی تسبیحات کرتی ہے لیکن تم نہیں سمجھتے ہو, بعض کی تسبیحات کو تم نہیں سمجھتے ہو. تو گویا کہ واضح ہو گئی بات, اور ہمارا ایمان ہے ہر چیز تسبیح کرتی ہے. علامہ زمخشری اور ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ہر چیز کو اس کی حیات کے مطابق ایک تسبیح عطا کی گئی ہے اور وہ اس میں مصروف رہتی ہے. والطیر صافات, پرندوں کا الگ سے ذکر کیا, حالانکہ اوپر والے جملے میں جب فرمایا کہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں تو پرندے اس میں داخل ہو گئے. پرندوں کا الگ سے ذکر کیا, اور پرندوں کا الگ سے ذکر سورہ ملک میں بھی کیا ہے کہ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ. یہ اڑتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں, اڑتے اڑتے فضا میں رک جاتے ہیں اور ان کو کوئی نہیں روکتا مگر اللہ کے حکم سے. وہ یہاں ایسے وہ رک جاتے ہیں, وہ ایسا کون سا ان کا نظام ہے, کیا سیٹلائٹ ہے, کیا ریموٹ کنٹرول ہے کہ وہ رک جاتے ہیں. ما یقبضنا الا الرحمن, ما یمسکون الا الرحمن, کوئی نہیں روک سکتا مگر اللہ ان کو روکتا ہے. یہ سورہ ملک میں بھی بیان ہوا ان کی پرندوں کی. ان کے پرندوں کی تسبیح کو الگ کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ اس ان کی تسبیحات کو سمجھنا پھر بھی ممکن ہے کہ صبح کے وقت انسان تو اس وقت غفلت میں کوئی آنکھیں بند تو کوئی آنکھیں کھول رہا ہوتا ہے, لیکن یہ پوری اجتماعی طور پر اللہ کی تسبیح کر کے ادھر ادھر روانہ ہو جاتے ہیں. اور شام کے وقت بھی یہ اکٹھے ہو کے جب آتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ اور وہ تسبیح کر کے پھر سو جاتے ہیں. امام شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گلستان میں بات لکھی ہے کہ ایک قافلہ تھا, ہم اس کے ساتھ تھے, اور رات کے وقت ہم نے پڑاؤ ڈالنا چاہا لیکن سفر لمبا ہوتا رہا کہ رات گزر گئی اور صبح کا وقت ہو گیا. تو مشورہ یہ ہوا کہ تھوڑا آرام کر لیتے ہیں اور پھر تھوڑے آرام کے بعد اگلی منزل پر روانہ ہوں گے. تو جیسے ہم آرام کرنے لگے تو پرندے اٹھ گئے, اور وہ جنگل تھا جس کے قریب ہم پڑاؤ ڈالنا چاہ رہے تھے, تو وہ جنگل تھا تو پرندے اٹھ گئے اور انہوں نے تسبیحات شروع کر دی. ان کے اٹھنے کا ٹائم ہو گیا نا, ہم تو سفر میں تھے تو تھک کے اب وہاں بیٹھے تھے. تو جیسے پرندوں نے تسبیحات شروع کر دی تو ہمارے پاس ایک مجذوب سا آدمی تھا, اس نے کہا یہ کون سے انصاف کی بات ہے کہ انسان جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی یہ سو جائے, اور جو مخلوق ہے عام مخلوق وہ اللہ کی تسبیحات میں مصروف رہے. تو وہ مجذوب بندہ ہم سے جدا ہو گیا اور قافلے والے آرام کرنے لگ گئے اور وہ اللہ اللہ اور ذکر و اذکار میں مصروف ہو گیا. بہرحال شیخ صاحب یوں جو قصہ بیان کرتے ہیں نا, آپ حضرات نے پڑھی ہوگی شیخ سعدی گلستان وغیرہ, وہ جو قصہ یوں بیان کرتے ہیں نا, وہ ایک بندہ کہتے ہیں کہ یوں ایک بندہ تھا اور اس نے یوں کیا, وہ بندہ یوں کوئی اور بندہ نہیں, وہ خود ہی ہوتے تھے, لیکن وہ اللہ والے لوگ اپنی بات کو یوں چھپاتے ہیں نا. تو بات یہ دوستو کہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ مکلف مخلوق نہیں ہے, یہ جو چرند پرند وغیرہ مکلف مخلوق نہیں ہے, لیکن یہ کس طرح پابندی سے اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں. تو انسان جو ہے اس کے لیے تو سب کچھ ہے, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, یعنی جَعَلَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ, لَكُمْ لام تملیک کے لیے آتا ہے, یعنی کائنات میں سب کچھ اے انسان تیرے لیے ہے. تو لام تملیغ کے لیے تھا، یہ بات کافی تھی کہ تیرے لیے ہے کائنات میں سب کچھ جو ہے تیرے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود جمیع ان کا مفعول لایا کہ تاکہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی چیز تو میرے لیے نہیں ہے، نا ہر چیز تیرے لیے ہے، درخت بھی اگر ہے تو تیری غلامی کے لیے، ندی نالے بھی ہیں تو تیری غلامی کے لیے ہیں، چلند پرند بھی ہیں تو یہ تیری خدمت کے لیے ہے. یہ انسان سمجھے کہ یہ مخلوق جو مکلف نہیں ہے، یہ اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح میں ہے تو میں تو مکلف ہوں، مجھ سے تو پوچھ ہوگی. اور عجیب بات یہ ہے قرآن مجید نے کئی مقامات پہ فرمایا بالغدو والا سال بکرتم واشیا، آپ تلاوت کریں گے نا یہ لفظ آئے گا بکرتم واشیا، اللہ کے نیک بندے صبح اور شام تسبیحات کرتے ہیں، بالغدو والا سال صبح اور شام تسبیحات کرتے ہیں. بلکہ اگلی بات ایک اور ہے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے، اور وہ صحت کے لحاظ سے بہت اچھی ہے. جنتیوں کے کھانے کا جو ذکر ہے دو جگہوں پہ ذکر ہے، اور جنتوں کا بھی دو جگہوں کا ذکر ہے، بہرحال پھر لمبی ہو جائے گی بات. جنتیوں کے کھانے کا ایک تو ذکر یہ ہے کہ جب وہ چاہیں گے، جب ترتیب ہوگی، چونکہ ان کو احساس دیا گیا ہے نا جی، وہ جب ان کی کوئی طبیعت ہے وہ ان کو ملے گا. لیکن جنتیوں کو کھانے کی جو پیش کیا جائے گا، یعنی ایک تو یہ کہ وہ جب چاہیں گے بھائی یہ ابھی چائے پینی ہے، کیا کہے گا آج کل کا وہ جو وہاں جا کے چائے مانگے گا، اس کو بڑی چیز چائے پکوڑے، جب وہ مانگے گے وہ تو ملے گا. ایک تو مقام بھی ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا، یہ الگ بات ہے. لیکن اللہ کی طرف سے جنتیوں کو جو کھانا پیش کیا جائے گا اس کا جو ذکر ہے بالغدو والا سال ہے، صبح اور شام کھانا پیش کیا جائے گا. تو صبح اور شام جو کھانا ہے اگر اس کی ترتیب اس دنیا میں بھی بن جائے تو تقریباً اکثر بیماریوں سے انسان کو نجات مل جائے گی. ہمارا نظام ہی اس لیے خراب ہے کہ معدے کو چھٹی ملتی ہی نہیں ہے. ویسے تو ہفتہ وار ہماری تو چھٹی بڑے خوش ہوتے ہیں، ہفتے میں دو دن چھٹیاں ہیں نا جی، اور اگر کسی حکومت نے ایک چھٹی کم کر دی ایک چھٹی ختم کر دی تو دیکھو اس کے ساتھ سارے ناراض ہو جائیں گے. لیکن اس معدے کو بھی کوئی چھٹی، وہ سارے رمضان میں کیسے سپے جاتا ہے سارا نظام، اس لیے اس کو تھوڑا ریسٹ ملتا ہے. جب رات کو ہم سوتے ہیں نا تو دماغ کو ریسٹ ملتا ہے. یہی بات حکما نے لکھا ہے کہ سرانہ رکھنا اتنی اچھی چیز نہیں ہے، تاکہ آپ جب سوئیں نا تو وہ خون کی سپلائی دماغ کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ پوری ملے. تو جب ہم سوتے ہیں تو دل دماغ اعصاب ریسٹ کرتے ہیں، تو اس معدے کو بھی ریسٹ کرانا چاہیے. اور بالغدو والآصال صبح اور شام اگر کھانے کا معمول ہو تو صحت اچھی رہتی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ بات کہ یہ پرندوں کی اور تسبیحات کا جو ذکر قرآن مجید میں آیا یہ صبح اور شام آیا ہے، تو اس کی دوستوں کوئی خاص بات ہے نا. انسان صبح اور شام تسبیحات کا معمول رکھے تو انشاءاللہ شام کی تسبیحات سے رات پر سکون، صبح کی تسبیحات سے دن پر سکون. میں نے اس دن بھی بات کی کہ اپنے دن کے کام کاج کو درست بنانے کے لیے انسان اشراق کا معمول بنائے. اشراق نہیں پڑھ سکتا کہ سفر سفر میں ہوتا ہے کہ آنا جانا دفتر میں، تو چاشت کا معمول بنائے. دن کے تمام امور خیر و برکت سے ساتھ پہ تکمیل تک پہنچیں گے. رات کی نماز جو مغرب کی ہے اس میں 6 رکعتیں بھی اوابین کی آئی ہیں اور 20 بھی آئی ہیں. چلو 20 رکعتیں بہت اللہ والے اونچے لوگوں کے لیے ہوں گی تو ہم 6 پر عمل کر لیتے ہیں. بعض حضرات نے اس حد تک لکھا ہے کہ 2 رکعت مغرب کے 3 فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں نا جی، اور 2 رکعت نفل تو ویسے بھی پڑھتے ہیں، تو 2 اور پڑھ لیں تو یہ 6 اوابین ہو جائیں گی. یعنی 2 سنتوں میں سمیت 6 رکعتیں ہو جائیں تو اوابین ہو جاتی ہیں، تو رات پر سکون ہو جائے گی. بہرحال جب پرندے صبح شام تسبیحات کا عمل کرتے ہیں تو انسان تو اشرف المخلوق ہے، اس کے لیے تو ساری کائنات خادم ہے. اس کو تسبیحات کا معمول زیادہ بنانا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے. اللہ علیم ما یفعلون. اور جو آپ لوگ صبح شام صبح آتے ہیں شام کو جاتے ہیں اپنے گھروں میں، راستے میں آدھا گھنٹہ گھنٹہ آج کل لگ جاتا ہے، اس پہ اپنے تسبیحات کی عادت ڈالیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. وللہ ملک السماوات والارض والی اللہ المصیر. اللہ ہی کی حکومت ہے زمین و آسمان میں اور اس کی طرف سب کو لوٹ جانا ہے. یہ سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ اللہ ہی کی حکومت ہے. انسان کا اپنا بس کہیں بھی کہیں تھوڑا سا ہوتا ہے، کہیں بالکل بے بس ہو جاتا ہے. حکومت اصل میں اللہ کی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے اللہ کو پہچانا کیسے ہے نا. معرفت الہی جو ہے یہ ضروری چیز ہے. معرفت الہی کے بعد ہی اصل منزل شروع ہوتی ہے کہ جب انسان کو اللہ کی عظمت، نبی کی محبت کا مقام نصیب ہو جائے تو اسلامی کسی حکم پر عمل کرنا مشکل نہیں ہوتا. تو معرفت الہی یہ ضروری چیز ہے کہ اللہ ہے کیا, جس کے بغیر دیکھے جس کے سامنے ہم لگے ہیں سجدے کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں, وہ ہے کیا؟ وہ معرفت ہے, وہ معرفت سے حاصل ہوتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کو آپ نے پہچانا کیسے ہے, تو وہ فرماتے تھے کہ اپنی تدبیر کو ٹوٹتا ہوا جب دیکھتا ہوں تو اللہ کو سمجھ دیتا ہوں کہ کوئی اور قدرت ہے, کوئی قادر ہے جو میرے اس تدبیر کو پورے پروگرام کو خراب کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے کہ آج یہ کام نہیں ہونا, اللہ کو میں نے پہچانا ہے. تو اللہ ہی کی حکومت ہے دوستو. الم تر ان اللہ یزجی صحابا ثم یؤلف بینہ, آپ نے دیکھا نہیں ہے یہ بادل چل رہے ہوتے ہیں, ادھر سے جا رہے ہوتے ہیں, ادھر پھر جا کے جڑ رہے ہوتے ہیں, ثم یجعلہ رکاما, پھر ایک دوسرے کے اوپر وہ جڑ رہے ہیں, اور ہزاروں ٹن وزن انہوں نے برف کا, اولوں کا, بارش پانی کا اٹھایا ہوا ہے, اور پھر نیچے اس کو سپورٹ نہیں ہے. آپ سمجھیں یہ اللہ کی قدرت ہے. فضرت کا یخرج من خلالی, آپ دیکھو کبھی بجلی چمکتی ہے, کبھی کیا ہوتا ہے, کبھی اولے برستے ہیں, اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ادھر بارش ہو گئی اور زیرو پوائنٹ میں نہیں ہوئی, کبھی ادھر ترول میں ہو گئی ادھر نہیں ہوئی, ادھر اولے ہو گئے ادھر نہیں ہوئی. فرمایا یصرفہ یصیب بہ من یشاء و یصرفہ عمن یشاء, جس جگہ کو چاہتا ہے وہاں پہنچاتا ہے, جس کو بچا دیتا ہے نہیں پہنچا, اس کی مرضی ہے, اس کے وہ قادر ہے. اس سے بھی اللہ سمجھ میں آتا ہے کوئی غور کرے تو, یہ آسان سی بات ہے اللہ کی معرفت کی. اگلی بات ایک اور اللہ کی معرفت کی بتائی کہ یقلب اللہ اللیل والنہار, دن رات کا تھوڑا ہونا بڑا ہونا. اب دیکھو کہ راتیں بڑی ہو رہی ہیں دن چھوٹے ہو رہے ہیں, پھر گرمیاں آئیں گی دن بڑے ہوں گے راتیں چھوٹے ہوں گی, کسی کے قبضے میں نہیں, اللہ کے قبضے میں ہے, اور اس سے بھی اللہ سمجھ میں آتا ہے. اور یہ مثال آسان ہے, اس میں ہر روز انسان کا تجربہ ہو رہا ہے, یہ کوئی الجبرے کا مشکل سوال نہیں ہے کہ کسی کو سمجھ میں آتا ہے اور کسی کو نہیں سمجھ میں آتا. رات کا گھٹنا بڑھنا یا اس طرح بارش کے نظام کا یوں دیکھنا, اس سے اللہ سمجھ میں آتا ہے, اللہ کی معرفت نصیب ہوتی. مزید اور آسان اللہ کی معرفت کی مثال دی, دیکھو اللہ نے پیدا کیا ہر جاندار کو پانی سے, جس طرح زمین میں پانی آتا ہے اور اس سے مختلف طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں, جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں, فصلیں بھی ہوتی ہیں, نباتات, ہر طرح کے پھول بوٹے بھی ہوتے ہیں, پانی تو ایک ہی ہے. اسی طریقے سے پانی کے ساتھ ہی تمام مخلوق زیرو, تمام مخلوق جاندار کی حیات وابستہ ہے پانی کے ساتھ, تو اسی پانی سے فمن من یمشی علی بطنی, بہت سے جانور اللہ نے پیدا کیے جن کا کوئی پاؤں نہیں ہے, جیسے سانپ ہے وغیرہ اس طرح, اور اس پیٹ سے اللہ معاف فرمائے, مضر چیزوں سے اللہ بچائے, لیکن اگر وہ مقابلہ ہو جائے تو سانپ کی تیزی کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا, اور اس کے پاؤں نہیں ہے. اچھا اگر پاؤں کے ساتھ ہی چلنا تھا تو پاؤں کے بغیر کیسے چلایا اس کو, آگے دیکھو امین امنشی اللہ رجلی, اسی دنیا میں دو پاؤں سے انسان کو, بہت ساری مرغیاں پرندے وغیرہ یہ سارے دو پاؤں کے ساتھ چلتے ہیں, اور بڑے بڑے وزنی انسان بھی تو اب ڈیڑھ سو دو سو کلو کا ہونے لگ گیا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری مخلوق ہے جو بڑی وزنی ہے اور دو. اچھا آگے امین امنشی اللہ اربا, بہت سارے جانور ہیں چار کے ساتھ, یہاں بھی اللہ کی قدرت ہے کہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ چار بنائے یا دو بنائے یا نہ بنائے یا کچھ بنائے یا زیادہ بنائے یا ہزار پائے. وہ جو کنکرڈ نہیں اس کو کہتے فارسی زبان میں, اس کو کہتے ہیں ہزار پائے, ہزار ہزار تو نہیں ہوتے اس کے, لیکن وہ جب گنتی کرتے کرتے وہ پانچ دس پندرہ بیس پاؤں ہو گئے نا, وہ کنکرڈ سے بہت سارے اس کے نیچے پاؤں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہزار پائے. چلو تو یہ اللہ کا نظام ہے, اس سے بھی اللہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے, اللہ پیدا کرتا ہے, اللہ سمجھ نصیب فرمائے.